habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazetini kinakuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na hapa studio mimi Lomar de Nyoi Fusika ushirikiano wa Omen Ndwaya. Tunaanzia nchini Burundi. Nchini Burundi, Lomar, katika mji mkuu wa kisiasa wa Burundi, dawa ya kulevya inayoitwa booster inaleta uharibifu, la chapisha gazeti la Iwachu. Zaidi ya athari zake mbaya kwa afya ya watumiaji, inatenganisha muundo wa kijamii na familia na kudhoofisha jamii. Hadithi ya mkasa wa kisasa unaotafuna jamii. Booster ilisikika kama ahadi ya utendaji na nishati, lakini katika Gitega neno hilo leo lina mashairi ya uharibifu, huzuni na machafuko. Dawa hii ambayo bei yake inaendelea kupanda, hata hivyo, inavutia vijana na wazee sawa, na imekuwa janga kubwa la jiji. Imezoeleka kuona hasa walioacha shule, watu wasio na kazi na majambazi wakitumia dawa za kulevya. Leo hii dhana hii imebadilisha lengo. Wanaume waliooa, wafanyabiashara na hata watumishi wa umma huonekana kati ya watumiaji. Licha ya juhudi za polisi kusambaratisha mitandao hiyo, biashara ya magendo ya watu imeendelea kushamiri. Wauzaji wanazidi kuwa wabunifu katika kuuza bidhaa zao, za mara nyingi wanabadilisha anwani. Na kutoka Burundi tulekie moja kwa moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kwa mjibu wa gazeti la Actuality.cd, wakati maeneo makubwa ya majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini yakiwa chini ya udhibiti wa waasi wa M23 wanaoungwa mkono na jeshi la Rwanda kama inayodaiwa, Uganda kupitia jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda UPDF nalo limeimarisha uwepo wake hasa katika jimbo la Ituri. Kulingana na ripoti ya kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa, uimarishaji huu unaenda zaidi ya dhamira ya operesheni za pamoja na FRDC katika kuwasaka waasi wa Islamu wa ADF mwezi Februari na Machi mwaka 2025. Ripoti hiyo inakumbusha kuwa bila idhini ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jeshi la Uganda ambalo ni UPDF lilipeleka zaidi ya wanajeshi 1000 na zana nyingi za kijeshi Bunia na pia katika maeneo ya Mahagi na Jugu. Kulingana na waraka huo, kutumwa kwa UPDF huko Jugu pamoja na taarifa za uchochezi kwa umma za mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Uganda General Muhoozi Kainerugaba kutetea jamii ya Hema na kutishia Codeco kulihatarisha kuzidisha mivutano kati ya jamii. Na kwa sasa Tanzania, Romuald, Rais Samia Suluhu Hassan amesema lugha ya Kiswahili ni urithi kwa Watanzania ambao unaweza kuchochea maendeleo, laandika gazeti la Nipashe. Rais Samia amesema hayo wakati wa maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru wa umoja wa visiwa vya Komoro mjini Moron Jumapili. Alisema eneo la kusini mwa Afrika limegawanywa kuendana na lugha za watawala wa kikoloni, na kuna mataifa ambayo yanazungumza Kiingereza, Kifaransa na wengine Kireno, lakini Kiswahili ni lugha ya Kiafrika inayoweza kuunganisha mataifa hayo. Ameomba Kiswahili kifundishwe shuleni na kitambulike nchini Komor ili kujenga na kuimarisha umoja uliopo kati ya Tanzania na nchi hiyo. Alisema Tanzania ipo tayari kusaidia kutoa walimu na vifaa vya kufundishia ili kufanikisha hilo, na akasema Kiswahili ni urithi wa pamoja wa mataifa hayo. Na tukiendelea na masuala yanayohusiana na Kiswahili, waziri wa nchi anayeshughulikia ushirikiano wa kikanda nchini Rwanda, Jenerali Mustafa James Kabarebe, amesema Kiswahili ni nyenzo muhimu ya utangamano wa kikanda, umoja wa kitamaduni na maendeleo endelevu, limeandika gazeti la The New Times. Alisema hayo Jumapili Julai 6 alipokuwa kifungua maadhimisho ya 4 ya siku ya lugha ya Kiswahili duniani mjini Kigali. Aliendelea kueleza kuwa ijapokuwa Kiswahili kilikita mizizi Afrika Mashariki, sasa kimekuwa na kuwa lugha ya kimataifa. Hafla hiyo ya siku mbili imewaleta pamoja zaidi ya washirika 300 wakiwemo maafisa wakuu wa serikali, wajumbe kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, wataalamu wa Kiswahili, wasomi na wanafunzi wa vyuo vikuu. Inafanyika chini maadhimisho hayo yanafanyika chini ya kauli mbiu Kiswahili elimu jumuishi na maendeleo endelevu. Maadhimisho haya yameandaliwa kwa ushirikiano na Kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki. Tunaelekea Uganda. Uganda na The Independent. Kulingana na gazeti hilo, Rais Yoweri Kaguta Museveni ameteuliwa bila kupingwa kwa nia wenyekiti wa chama cha National Resistance Movement NRM na kama mpeperushaji bendera wa chama hicho katika uchaguzi mkuu wa 2026. Baada ya uteuzi huo, Museveni alibainisha kuwa mabadiliko yanayoendelea ya Uganda lazima yazingatie mambo sita ya msingi: amani, maendeleo, uzalishaji mali, uundaji wa nafasi za kazi, upatikanaji wa huduma muhimu kama vile afya na elimu, na hali ya kiroho. Pia alionya dhidi ya vitisho vyovyote kwa amani ya taifa, akisema kwamba Uganda haitavumilia vitendo vinavyohatarisha kuirejesha nchi kwenye migogoro. Rais Museveni alikiri kwamba licha ya maendeleo ya kitaifa, umaskini bado umeenea katika mitaa ya watu wenye maisha duni mijini. Museveni alichukua madaraka tangu NRM ilipoingia madarakani mwaka wa 1986. Romuald. Naam, tutoke Uganda tuelekee katika nchi jirani, ambapo msemaji wa polisi nchini Kenya, Michael Michiri Nyaga, ameelezea matumaini kuwa maridhiano yatafikiwa kati ya serikali na vijana wa kizazi cha kisasa Gen Z. Kwenye mahojiano ya kipekee na gazeti la Taifa Leo, bwana Nyaga alisema yeye pia anahitaji machungu yanayowakumba vijana hao kwani watoto wake pia ni wa kizazi hicho. Afisa huyo alieleza kuwa tangu mwaka jana mwanawe wa kiume anayesoma katika chuo kikuu kimoja nchini Kenya amekuwa akizungumzia maandamano, ukatili wa polisi na maafisa, yali maandamano yasababishwa na watu wenye wajibu wa kuwalinda. Msemaji huyo wa polisi alisema kuwa humo ndani ya huduma ya kitaifa ya polisi, maafisa wanahimizwa kutambua kwamba hizo sio nyakati za kawaida. Msemaji huyo wa polisi alifichua kuwa zaidi ya maafisa 300 wa polisi walijeruhiwa vibaya wakati wa maandamano ya Juni 25 ya kuwakumbuka vijana 60 waliouawa katika Juni 25 mwaka 2024 wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Omer. Naam, ni saa 10:25 bila mapumziko, kuna uwezekano kwamba Marekani itaanza mazungumzo na kundi la wanamgambo la Al-Shabab ili kumaliza mzozo wa miongo kadhaa ya Somalia. Hamza Warfa, mshauri mkuu wa zamani katika Wizara ya Mambo ya Nje, amesema, limechapisha gazeti la Somali Guardian. Katika mahojiano ya Universal Somali TV, Walfa alisema ni vigumu na upuuzi kuendelea kumwaga pesa katika suluhisho la kijeshi dhidi ya Al-Shabaab nchini Somalia, kwani juhudi hizo zimeshindwa kuleta maendeleo ya maana kwa miaka mingi. Aliongeza kuwa utawala wa Trump huenda tayari uko katika mchakato wa kushiriki katika mazungumzo na Al-Shabaab, jambo ambalo linatoa fursa ya kumaliza mzozo huo. Mwanadiplomasia huyo wa zamani wa Somalia alisema anapanga kukutana na maafisa wa utawala wa Trump katika wiki zijazo ili kuwahimiza kuchukua hatua hizo kwa lengo la kuhifadhi maslahi ya Marekani na kuwapa wa Somali ambao wameteseka sana katika wakati wa mzozo huo wa muda mrefu nafasi ya kuishi kwa amani. Romad. Na mkuu wa Sudani Kusini, gavana wa jimbo la Ikweta ya Kati, Rabi Mujung Emmanuel, amewataka Wakristo kuendelea kuombea amani na umoja nchi yao, laangazia gazeti la One Citizen Daily. Kulingana taarifa kutoka kwa kitengo cha wanahabari cha gavana, Rabi alitoa wito huo Jumapili alipokuwa akiwahutubia waumini katika kanisa kuu la All Saints Cathedral. Gavana huyo amewataka waumini hao kuwa mabaruzi wa amani na kuongeza kuwa rais amempa jukumu la kuhakikisha amani na umoja katika jimbo hilo unafanyika. Alithibitisha kujitawala, kujitolea kuelekea amani na utulivu, na alihimiza kanisa, vijana, wanawake na wasomi kuungana naye ili kufanikiwa. Mwezi Juni, baraza la makanisa la Sudani Kusini litangaza siku 70 za maombi kuanzia tarehe 10 Juni na kumalizika tarehe 18 mwaka Agosti mwaka huu. Tarehe 18 Agosti mwaka 2025 inaadhimisha miaka 70 tangu Sudani mwaka 1955 ilipokumbana na mlipuko wake wa kwanza wa vita, machafuko ya Torti katika jimbo la sasa la Equatoria Mashariki. Ome. Na ni saa 10 dakika 28 studioni. Hadi hapa mpenzi msikilizaji, hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa nyingine za hapo kesho panapo majari. Walikuwa na mimi Lomwalde Nyeweza kwa ushirikiano wa Omer Ndoyo. Tunawatakia sote kila la heri. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.